sala yo mabe se moninga bomela kanaye moninga to vani na ye o apesa kanga janti ya monoko kasi na motema na ye o azuanga enemi na ye ya liboso akolinga kanga ye kaka soki ya moninga na zali soki na pesi ye mokongo mondo kinyoso ebimi soki na pesi ye mokongo mondo kinyoso ebimi ngo Gentil à mon nom, kasi na motema na yeo.